Teraz w Media Expert kupuj smartfony, laptopy, telewizory smart i sprzęt AGD w promocji, a za wydane 500 zł dostaniesz aż 60 zł na następne zakupy. Zyskaj nawet 1800 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, a to oznacza, że jest już poniedziałek, 17 lutego. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej zapowiadają na dziś dwugodzinny strajk we wszystkich kopalniach spółki. Porozumienie Jarosława Gowina włączyło się w prezydencką kampanię Andrzeja Dudy. Duńska policja udaremniła gigantyczny przemyt kokainy. Związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej przeprowadzą dziś dwugodzinny strajk ostrzegawczy we wszystkich kopalniach. Akcja odbędzie się na porannej zmianie. Związkowcy domagają się głównie 12% podwyżki wynagrodzeń. Zarząd Polskiej Grupy Górniczej deklaruje chęć powrotu do rozmów płacowych po pierwszym półroczu tego roku. Jak zapewnia, wzrost wynagrodzeń będzie możliwy, jeśli spółka wypracuje w tym okresie zysk. Firma przypomina, że między innymi kilka dni temu do pracowników trafiła rekordowo wysoka nagroda roczna, tak zwana 14. pensja. Porozumienie oficjalnie włączyło się w kampanię wyborczą Andrzeja Dudy pod listą poparcia dla ubiegającego się o reelekcję prezydenta. Podpis złożył lider Porozumienia Jarosław Gowin, który zapowiedział, że zamierza aktywnie wspierać Andrzeja Dudę. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby Polacy mogli latać do bardzo wielu miast na świecie. W tym roku otwieramy Waszyngton w czerwcu 2020 roku. Będzie pierwszy rejs i San Francisco w sierpniu 2020 roku. A to wszystko też gest podziękowania dla naszych pasażerów, dla naszych rodaków, którzy odpowiedzieli na nasz apel i przyłożyli swoją rękę do zniesienia wiz do Stanów Zjednoczonych. To mówił Rafał Milczarski, prezes LOT-u, na temat bezpośrednich połączeń do Waszyngtonu i San Francisco, która spółka uruchomi jeszcze w tym roku. Duńska policja skonfiskowała 100 kg kokainy i aresztowała 27 osób podejrzanych o przemyt narkotyków, w tym międzynarodową załogę statku. Kopenhaska policja w wydanym komunikacie poinformowała, że kokaina została skonfiskowana dzień wcześniej podczas kontroli płynącego z Helsingborga w Szwecji do Petersburga w Rosji kontenerowca. Czarnorynkowa wartość skonfiskowanej kokainy według szacunków policji to około 50 milionów dolarów. Aresztowani to międzynarodowa załoga statku złożona z obywateli Rosji, Łotwy, Ekwadoru i Filipin. Zgodnie z duńskim prawem grozi im kara do 16 lat więzienia. Ukraiński sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Oleksij Danilow poleci do Iranu. W Teheranie ma omawiać problemy związane ze śledztwem dotyczącym zestrzelenia ukraińskiego pasażerskiego Boeinga przez irańską obronę powietrzną. Irańczycy mają problem z rozszyfrowaniem czarnych skrzynek, a o szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Jak poinformowały służby prasowe Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy, sekretarz Rady udał się do Teheranu na zaproszenie swojego odpowiednika, sekretarza Irańskiej Rady Bezpieczeństwa. Jak czytamy, podczas rozmów z irańskimi władzami, Oleksij Danilow poruszyć ma sprawę problematycznych zagadnień śledztwa katastrofy ukraińskiego samolotu. Ukraiński urzędnik oddał też hołd ofiarom katastrofy na miejscu zdarzenia. Ukraina kilkukrotnie zwracała się do Iranu z prośbą o zwrot czarnych skrzynek zestrzelonego Boeinga. W sobotę minister spraw zagranicznych Iranu, Mohammad Javad Zarif, oświadczył, że jego kraj nie może odczytać zapisów z czarnych skrzynek, ale nie przekaże ich innym krajom. Boeing Międzynarodowych Linii Lotniczych Ukrainy ze 176 osobami na pokładzie 8 stycznia został omyłkowo zestrzelony przez Irańczyków. Wszyscy pasażerowie i członkowie załogi zginęli. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy przelotnie może powadać. Dziś będzie dalej ciepło, ale i pochmurno. Od 7-9 stopni na północy do 12-13 stopni na południu. Miejscami także popada wiatr umiarkowany, tylko w górach i nad morzem dość silny. Trójka. Program Trzeci. Annały migały. No i przyjechałem znowu samochodem. Bez rejestracji.

pourquoi nous n'avons pas d'une annonce. Je n'ai changé au peine d'avant, tralala, d'Italie, l'allé, non, la, la, la, la, la, la, la. Leo Amone de Menia. Bardzo chciałbym wam przetłumaczyć tekst tego utworu, ale szans nie mam, a to dlatego, że utwór jest po bretońsku, nawet on nie jest po francusku, tylko po bretońsku, ale z kontekstu domyślam się, że chodzi o stary, dobry dance macabre, czyli taniec ze szkieletami, z którymi, no, co tu dużo gadać, chcemy zapomnieć, ale wszyscy prędzej czy później potańczymy. Przewymiarujemy się gdzieś. Gdzie? No to już zależy od szkoły duchowej, czy też światopoglądowej, którą reprezentujemy. Darku, Piotrze, bardzo dziękuję wam za rady dotyczące rejestracji. Na razie poruszam się jak duch. Na razie po prostu jeżdżę albo z autobusem, albo z jakimś samochodem, żeby rzeczywiście nie zauważono, że na moim wiśniowym lanosie nie ma tej tabliczki rejestracyjnej. To nic. To jest stara dobra szkoła, ja jestem do tego przyzwyczajony. Po prostu czasem moje życie jest jak film sensacyjny. Dario również napisał, że otrzymał książkę jeszcze z audycji o Indiach. Tak, przeszedłem się na pocztę i być może ta słabość do poczty stanie się moją siłą. Tak jak kiedyś Jerzy Kulej, który za młodu dostawał w ciry, dostawał bęcki od starszych kolegów, zapisał się na boks i stał się legendą. Tak, być może moja słabość do poczty stanie się siłą. Kto wie. A propos siły i takiej przebojowości, mam słabość, tak jak powiedziałem, do numerów z lat 80. I w sieci funkcjonuje taki filmik Dwa głupki i Kim Wild. Rzecz miała miejsce na festiwalu w Sopocie w 88 roku. Aż po prostu łezka się wokół kręci, kiedy widzi się te reklamy Unitry, kiedy mieliśmy swój przemysł elektroniczny. No teraz troszeczkę raczej go nie mamy. Niemniej, dwóch panów kiedyś dostało się na scenę i zatańczyło z Kim Wild. Zostało to zarejestrowane. Można ten film obejrzeć w sieci. I gromy się od niektórych komentujących widziałem sypały na tych dwóch panów, ale ci panowie właśnie w tym 88 roku wygrali życie. Zatańczyli na scenie z samą Kim Wild. I tak mnie to wszystko nastroiło, że postanowiłem zaprezentować, ale może nie najpopularniejszy numer również mojego obiektu westchnień z dzieciństwa. Nie Kambodża, nie inne rzeczy, ale View from the Bridge w wykonaniu Kim Wild. Teraz dla wszystkich tych, którzy dzieciństwo spędzili w latach 80. Can take it anymore. Są Annały Migały w programie trzecim Polskiego Radia. Jest już grubo, grubo po północy. Zbliżamy się do pół do pierwszej. Audycja trwać jeszcze będzie do drugiej w nocy. I moi mili, ja dzisiaj, spiesząc się w ogóle na audycję, musiałem sobie zmierzyć temperaturę i stał się wypadek chemiczny. Po raz pierwszy miałem do czynienia z rtęcią, dlatego że wylałem rtęć. Po prostu zbiłem termometr, wylałem rtęć. Nastąpiła akcja bardzo szybka, ekspresowa z mojej strony. Rzecz wytarłem, mam nadzieję, że za dużo oparów się nie nawdychałem, ale tak sobie pomyślałem, że zgodnie z logiką różnych filmów o superbohaterach, jeśli miałem taki wypadek z rtęcią, to powinienem po prostu teraz dostać jakichś rtęciowych supermocy, na przykład stać się na tyle płynnym jak robot, ten zły robot w Terminatorze. Natomiast ta cała rzecz z rtęcią właśnie skierowała moją uwagę na... Były kiedyś takie zakłady w Warszawie. Nazywały się Róża Luksemburg i tam produkowano między innymi świetlówki. A jak Róża Luksemburg, to również w latach 90. miały miejsce imprezy pod takim właśnie tytułem Róża Luksemburg. I to były, myślę, same początki psychodelicznych transów, techno, bo Annały są audycją absolutnie eklektyczną, więc miejsce na tego typu gatunki również w Annałach Migały jest dużo. I właśnie tak myślę, że nadszedł czas na przypomnienie sobie tej legendarnej już składanki wydanej w 95 roku, na którą polują miłośnicy właśnie psychodelicznych transów. I teraz nadszedł czas, żeby zaprezentować utwór Mesmeriza pod tytułem właśnie Róża Luksemburg, a tę składankę zestawił DJ Sessis, czyli Sebastian Zafalich. To już jest 25 lat temu, to właśnie było. Z 80 lat do 90 przenieśmy się właśnie teraz. We'll be right back. We'll be right back. Mesmeriza i Róża Luksemburg w annałach Migały. To właśnie było. Na te imprezy pod tytułem Róża Luksemburg ja nie chodziłem, bo byłem za mały jeszcze po prostu. Ale gdzieś oczami wyobraźni właśnie widziałem tych ludzi, którzy pewnie, tak mi się wtedy wydawało, wyczyniali niesamowite rzeczy. No właśnie. Podkład znowu zmieniliśmy. Szalejemy dzisiaj z podkładami. Ja testuję, który z podkładów lepiej albo gorzej wpływa na waszą psychikę. Darek pyta, czy, bo widzę, że temat samochodu bardzo zainteresował was, słuchaczy i słuchaczki, bardzo, bardzo. Czy mnie to cieszy? Nie wiem, no moje życie jest bogate w różnorakie zakręty. Darek nawet nie chce zapytać, czy poprzedni właściciel owego Lanosa bez rejestracji żyje. Tego nie wiem, dlatego że historia tego Lanosa też, zresztą drugiego w mojej kolekcji, też jest dosyć skomplikowana. A to dlatego, że został kupiony w Pomorskiem przez pewnego Ukraińca, który następnie sobie pofolgował i złapano go na jeździe pod wpływem i nie miał co z tym samochodem zrobić, więc wtedy pojawiłem się ja. I tenże samochód odkupiłem od następnego właściciela, więc jest galimatias ogromny. Dokładnie. A możecie pisać cały czas na annaly@polskieradio.pl i Mariusz do nas, do mnie, mówię nas, jakbym był monarchą, a przecież nim nie jestem, do mnie napisał o nocy właśnie lutowej, ciemnej. I właśnie a propos tej ciemnej nocy, po pierwsze, podkład zmieniamy na troszeczkę ciemniejszy. Jeśli ktoś jest troszeczkę w temacie rocka gotyckiego, to być może rozpoznaje kapelę, którą dziś wziąłem jako tło dla moich słów. I taka też kapela z tego gatunku za chwilę, Das Kabinett, w utworze The Cabinet, a chodzi oczywiście o gabinet doktora Cagliari, czyli klasykę ekspresjonizmu niemieckiego przedwojennego. Ten film naprawdę jest dobry, muszę przyznać, a my powoli zagłębiamy się w noc po prostu. Open the rooftops of Holston Wall. Says the Until Dawn, będę żył do zachodu słońca. No cóż, słońce już zaszło, a żyje jednak. Dopytujecie się również, no nawet chwalicie, że bohatersko przeszedłem przez infekcję. Owszem, jakoś przechodzę. Zresztą, no teraz szczególnie słowo infekcja ma takie podwójne znaczenie, wiadomo. Jest epidemia. I to jest jakaś pewna prawidłowość, bo ponad 100 lat temu, w roku 1917-1918, po świecie szalała epidemia hiszpanki, grypy hiszpańskiej. Z powodu tejże grypy zmarł mój pradziadek. No właśnie. Natomiast nie, trzymam się i nawet trzymam się na tyle, że choróbsko i drobnoustroje absolutnie nie wpływają tutaj na moją zdolność mówienia. Darek pisze, no cały czas ten temat mojego samochodu jest żywy, naprawdę. Darek tutaj pisze, że poznał jedynego Polaka, który kupił samochód od obywatela Ukrainy. Ja myślę, że nie jestem jedyny. Co więcej, okoliczności życiowe ostatnio spowodowały, że jestem często jedynym Polakiem wokół są obywatele Mołdawii, Ukrainy, Pakistanu, myślę Indii również. I to jest bardzo ciekawe i jest to bardzo pouczające. Jednak to, ta globalizacja istnieje, po prostu są migracje. Polska stała się też celem tychże migracji. Ja też czuję takie poczucie solidarności też z tymi ludźmi, bo stanowimy taki globalny po prostu prekariat, czy też po prostu proletariat. I często czuję, że jeśli chodzi o pewne podejście do życia, to mam dużo wspólnego z tymi ludźmi. Zresztą w ogóle pewne okoliczności życiowe ostatnio sprawiły, że ja się postawiłem troszeczkę z boku. Miałem szansę poobserwować pewne rzeczy i w pewnym momencie tknęły mnie pewne obserwacje. Zauważyłem te potoki ludzi pędzących w różne strony. Zauważyłem, że w moim mieście też są wycinane kolejne tereny zielone pod takie sześciany z biurami po prostu. Takie sześciany składające się z mniejszych sześcianów. Żeby w tych mniejszych sześcianach na przykład wykonywać taką pracę typu wciskanie komuś przedmiotów różnych, niekoniecznie użytecznych. I tak sobie o tym wszystkim pomyślałem, że z sześcianu do sześcianu, z sześcianu betonowego do sześcianu betonowego często jeździmy, zapamiętale gnani po prostu przez raty kredytów, przez różne rzeczy. I to przypomina pewną niewolę w ogóle. I jest ta scena w filmie Matrix, gdzie główny bohater, gdzie Neo budzi się i widzi to wszystko. I ja miałem troszeczkę takie tknięcie. Co więcej, ostatnio również natknąłem się, a to może o tym za chwilę. I to wszystko sprowadza mnie do tego, że Robert Brylewski z zespołem Izrael to wszystko przewidział. Izrael i biada narodom. Izrael i biada w annałach Migały. Do tematu Babilonu i tego całego systemu jeszcze wrócimy, bo annały bywają śmiechowe, że tak powiem, takie dosyć, jak to się mówi, że czasem jest beka, a czasem bywają troszeczkę takie również zadumane i to jest taki temat może troszeczkę głębszy. Do tego tematu wrócimy i zresztą wrócimy do Roberta Brylewskiego. No to jest moja słabość, Robert Brylewski zawsze. Taka słabość muzyczna i artystyczna. Łukasz napisał, bardzo dziękuję Łukaszu za miłe słowa, że kiedy pędzi, chyba jeszcze pędzisz, Łukaszu, trasą S8, że Trans Róży Luksemburg wprowadził cię w inny wymiar i pędziłeś niczym neonową autostradą rodem z filmu Tron. No cóż, jeśli chodzi o wymiary, to według teorii superstrun jest ich we wszechświecie 10, a może nawet 26. Te pozostałe, oprócz tych trzech, w których się poruszamy, są ukryte, zawinięte. Jest to dosyć rzeczywiście przenicowujące mózg. Ja od pewnego czasu też, wydaje mi się, pewne zbiegi okoliczności w moim życiu są niesamowite i tak mi się wydaje, że czasem ta rzeczywistość nam się bardziej przydarza, że ta rzeczywistość nie stanowi, nie jest jakby taka twarda i stała, tylko są w niej jakieś takie szczelinki, bo często zdarzają się takie zupełnie nieprzypadkowe zbiegi okoliczności, ale mówię tutaj dosyć tajemniczo. Do tego też wrócimy. A teraz Mariusz napisał, że bardzo się rozmarzył tym klimatem z lat 80., kiedy w eterze pojawiła się Kim Wilde, więc może jeszcze w tym klimacie zespół, który również naprawdę myślę, że jest niedoceniany, a zrobił kawał dobrej muzyki w latach 80. Piękny duet brytyjski Yazoo i Nobody's Diary. If I wait for just a second more, I know I'll forget what I came here for. You can change. To są Anna Migały i to jest program trzeci Polskiego Radia, proszę Państwa. Jazu to już za nami, a w trakcie właśnie teraz, tu i teraz cały czas kontakt z Wami, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, co bardzo sobie cenię tę interakcję, dlatego że często przebywając tutaj w studiu, no cóż, dziś gościa nie ma w audycji, natomiast pracuję nad tym, żeby w następnej audycji byli goście dosyć interesujący, myślę. I często jest tak, że mam tutaj przed sobą panią realizator, ściany, zegar i tak ciężko czasem sobie wyobrazić, że ktoś po drugiej stronie tego wszystkiego słucha. To jest właśnie to takie radiowe zakrzywienie. Także wiadomości od Was są dla mnie dużą radością. Ciągle dajecie mi rady dotyczące tablicy rejestracyjnej. Bardzo dziękuję. Czuję się naprawdę wsparty na duchu pod tym względem. Darek tu pisze o współpracy polsko-ukraińskiej, jeśli chodzi o rejestrację aut. Tak, owszem, proceder mi znany o tyle, że po prostu w kraju sąsiednim, w Ukrainie, jest straszliwa akcyza na zagraniczne auta i jeśli Polak jest współwłaścicielem, to ukraiński współwłaściciel nie musi płacić akcyzy za zagraniczne auto, jeździ na polskich numerach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Proceder jest to dosyć znany. Michał z kolei pisze o dniu kota i być może, żebym nawiązał do tego, zastanowię się, która piosenka z tych, które dzisiaj przyniosłem, nadaje się właśnie na Dzień Kota. Dzień Kota, który ja mam w zasadzie codziennie. No właśnie, no właśnie. Nie ożeniłem się w porę. W stanie kawalerskim trwam i właśnie koty mam. Tak jak panie, które również są singielkami, często przygarniają koty. Tak, panowie tacy jak ja również koty przygarniają. Ja ten Dzień Kota mam często. Zresztą różne perypetie z tego się rodzą, szczególnie, że moje zwierzaki są wypuszczane po prostu luzem i to czasem wzbudza zainteresowanie niezdrowe wśród innych ludzi. Ostatnio jedna pani wręcz już łapała mojego kota i ładowała sobie do samochodu. Myślała, że kot jest niezaopiekowany. W ostatniej chwili zareagowałem. Ale dość o tym, dość o moich perypetiach, dlatego że chciałbym teraz pójść w stronę elektro muzycznie. Void Vision to jest taki projekt pani, która, byłem przekonany, że jest francuską, bo te rytmy, to brzmienie ma jakiś taki francuski posmak, a się okazuje, że nie, że to jest Amerykanka, dokładnie nazywa się Shari Wallin i jest z Filadelfii. I właśnie jej utwór pod tytułem Sour, Void Vision i Sour teraz usłyszymy. We'll be right back. słychać to było. Na samym końcu utworu Void Vision Sour. Void Vision, czyli...